et foutez la bino Minerval. Kananda ko elingi pona ngai soki na tondi il faut na sanza mama Kananda kakolia mingi nanda ko elingi pona ngai soki na tondi pona sanza libanda Osu wana bolingo mama bakoki koyokana te bolingo na liwa mama bakamaradi akala Kananda kakolia mingi nanda ko Mama ye ye oh mama ye ye mama ye ye mama oh mama mama Osuana bolingo mama bakoki koyokana te bolingo na liwa mama bakamaradi Mama ye ye ye ye ye mama ye ye oh mama ye ye mama oh mama oh mama Président Michel Kiasi Soa Mamie Liboma Kakolia kakananda korelengi ponanga soki na tondi il faut na sanza papa Kakolia nginanda korelengi ponanga soki na tondi ponanga sanza libanda Ozu wana bolingo mama bakoki koyokana te bolingo na liwa mama bakamaradi akala Mama ye ye mama ye ye oh mama oh mama mama Ozu wana bolingo mama bakoki koyokana te bolingo na liwa mama bakamaradi ye ye Mama ye ye oh mama ye ye ye mama oh mama mama Benae Bernadette Ndombasi